aman şeker olan olan bustan bekar olan adasına darılmış damda yatan olan aman şeker olan olan bustan bekar olan anasına darılmış damda yatan olan. Anasına darılmış, damda yatan oğlan.